فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كردو حوري سيدا إذا عد الفرقان وحليا دانو كلاب دقيستان عاو أو جمع أهو حاتكم مقلي دونتان دقال بيليديو أي داد بدان كل انتين تولو ين لغو قبي أو كسو عدا قبل كشبه لها دحي متك مدا علم دا صوماليات إي أو دياشة لغن كأي قبل كاسي أو كباقي إن دقال دا لجوجيو أياد كو دقيست دونتان برنامج كينا سيدوك لوحاد برنامج كو دقيست دونتان ما ملك عدل لأو شاقي إن ألك دولة فدرالك أي هيسطو أي شبه لها دحي ويها مد آن ندام كجيرين إساقو سيقار أه أغهد لي دقال بيليد يدا راقع إلا إي عدل لك السعودة بوق يسوحان هري بارلمان كبونتلان حلي أوجر قرشو لدون يو إن موشين كفورست دستورك لغو رمي يو ميل كبحسن قروي وراركي أغدن بيي حيصد دهال كاكتا أغن أياد دقي سدون تان مامولك جوبلان أو سي أدك أغد ديجي دحتان كعيدان كأتمس إسلام مركان الشيغي إن الشباب أي لوريغيان قوبها أي كبحان متكمد وزيرة مامولكا سي أو هدلي أياد دقي سدون تان سيدوك له برنامج كوحات كومقلي دون تان مركز كفالو دا أريمها أفريكا أو شيغي إن كرر أوكو يميد ويرد حركة الشباب المجاهدين حلي أتمس أي كبحيان صوماليا وربحين أمور تاكو سابسن أياد دقيسة دونتان قد بدا سيئي هول غلدي أقودن بيي أي حالي إيا مانتر نعي أياد كو مقلي دونتان برنامجك وامر كالي اللوح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وسدح ذا بش محرم سند عصب كن أفر بقل أفرتن يشنت هجريقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاسن دقال بيلي جو داد بدان اي كورنتين تولو ين لغو قبايا يا كسو ده قبل كشبه لها دحي وراركا نغسو غاري يو قبل كشبه لها دحي يا شيغي إن مالنتي أفراد مليشيات بيلي دي اي كود دقال لمن ديقانا دو دحي يا دق موين كعدال لأي راقع إلا او كودة ترسن قبل كشبه لها دحي وراركا يا انتا كود دراي انتا تكبنا لباتن روح اي كورنتين دقال دا كسو ده دق موين كاسي odayaash dhaqanka shabeel laha dhahay ayaa sheegaya in qayb ka mid ah ciidamada halka ku dagaalamaya ee u abaabulan habka qabiil ay yihiin kuwa uu hubeeyay madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheeq waxa ay isku haystaan dhul daaqsimeed ku yaala goobaha lagu dagaalamayo mana jirto wax isku day ah oo socda oo lagu xalinayo amaba lagu heshiisinayo qabaailada halka ku dagaalamaya oo marar badan uu soo noqnoqday dagaalka u dhaxeeya hadaba odayaasha dhaqanka gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi iyagoo tafaasiil dheeraad ah ka bixiyay waxyaabaha isku haystaan dhinacyada halka ku dagaalamaya ku soo dhawaada waraysi dacdal furqaan uu siiyey nabadoon cabdullaahi cali caraay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeelaha dhexe السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحل بدائية وجهل لبعض المعركة هي شيء مضبع حلقة عبدوكة جهات كله ربع هي دين كوزي دفاع ربع هي أجي إذا إن دين كوزي القصة الدولي عدان يمدوك القصة الدولي قفل الله يدي أردنا لحيو يتنقيو مدى دمسك لا أسكوب بعض إلى الوقع بلوكرة في السوق عنه مشيزي بغبي قاوضا قرصدر من الغارة المسلمين دين كوزي مانتي يجي دحلاد اسكون مرضا اسباب ايام لحمة ومود صدوم ومود الى مدبرة اسباب ايام وحاد لو روح ما دواي وانا وحنا في البراخ واقرتي محي اسكوها يستان مركا قبائل اذا وحق اهم كهشين وانا لو واكي اغلي نادكور مربع بير لأسود دقالي البير مامرونا وسهدنا awaysa xal gudubtay iyo kuma soo xal gudbinaa mar la isku dagaalay. Markaa waxaa dagaalka horiyey oo ka qayb qaatay nin caamil ah oo joogay degmada Cadale oo Muuse Yahuud la yidhaahdo. Maalintaa way dowladda lagu sameeyey qorooyinka dhinac caas ka soo jeeda, asagoo markaa qabiil markaas laba qabiil qabiil kamida ka dhashay ayuu tigniga u diray. Meeshaasay ka dagaal galeen meel wadaa la sagoorimiyo dad badanaa lamaamaa subaabay. Ujeedada ugu horreysa ee marka hore laska qabtanaa dhulkaas u ahay ma fahanta. Marka xilligaasi ka waran sidee baa loo xaliyey? Xilligaasi waa si oo boosboos aho aan mana caddi mana madooba ciddi la garle aan la garle la sheegi karaa lagu dhameeyey harakada waa u yeertay. Iyadoo markaa doonaysa inay arrinta la gasho ayaa dhan caamileen aho gobolka shagaal dhexe ka socda ayaa arrintaas ku soo baxay iyo qoyooyin kaloo leegan ee qabiilka Midlood oo iyagoo saabilo caamileen ah oo Xasan Sheekh qolada caamilka oo Xasan Sheekh u ah ayaa odayaal sheeganaya soo baxeen qolooyinkaasaa meesha yimiday. Iyagaasaa dad ka qaabkiisu waa inay qolana wax siiyaan oo ilaa duushaan qolana ay maaragtay ay ii sheeg waa lagaa gar leeyahay ay yidhaahdeen qolada kalena ay yidhaahdeen intaa qof kala bax waxay kaa maqnaay intaa kala bax inay yidhaahdeen waa lasii huriyey dad oo la muusay Bukhaara loo duugay oo god beena lagu duugay asaga madaxi ka muuqda Madiina dhulka ay ku jiraana looga tegay. Asbaabtina maanta midda hadda taagan oo maalin dhowetana lagu dagaalamay maantana la isku baabiyo tuulada lagu guray ayay sababtay. Marka waya inta badan dagaaladu waxay ka dhacaan nabadoona meelaha ciidanka dowladda ay joogaan, qaarkood iyaga ayaa hubeeya way ku lug yeeshaan. Faa'iidada iyo danta ugu jirta maxay tahay qolyaha shisheeyaha ku daaban? Faa'iidada danta ugu jirta way weyn tahay, waayo taa marka ugu horreysay daasha ugu weyn ee isweydii waxay ahayd qabaylo meel degan ee waxaad naqanaysay macaawisley ayaa horiyo qaarna la siiyey qaarkood kamida waxaa sadahayna inkastoo hadda caqal ku dhisan ilaa lixdan qori la siiyey hadda kahor oo si gaalmaa lagu keenay qaarkood waxaan ka warheynaa xilligaas in magaarin maaha loogu soo raray rasaasaan ka warheyna ee biyacada lagu qabtay qabaaylada qabiilka gooyon ku jiran oo qabtay aan ka warheyna. Danta ay ka lahayeenna waxay ahaayeen labada qole in kaas qabtaan isku dir si aysan kuugu jeedin dantaadana ka fisho, waa isku dir adigoo dantaada ka fisho. Maogiyo xilligan xilli maaragtay ii sheeg dan qabiil la qabasho wayaanba dan diimeedna ma hayaan dan qabiilna ma hayaan. Waxa dadku loo hubinayo ka baxaan umadaan la baabiiyo salaama la idin wadaa iyo hubkan qaatay idinku maaragtay isku difaaca waa isdila. Hadday isdilaan oy meesha ka baxaan gundigan rabaa in degaan looga dhigo ama Itoobiya degaan looga dhigaan rabaa. Dalka guud ee leeyahay waa dalka in wada degan oo musa kala Soomaalida in la tirtiro ama yaraado in la gubashay ka soo hortaa ujeedada ka afajir. Ka dhaqan ahaan idinku ma u istaagteen inaad si un aad ku dhexgashaan ama aad kula xiriirtaan si dagaaladan loo joojiyo ma isku daydeen? Walaalo markii ka horreysay telefoonaadkan kala hadalnay dariga isbari hadda xamuudu ay bilowday hadda ihaad xamla taagneeday dhankaana dhulkaan dhexay isku soo abaabulayeen oo xamla isku diyaarinayeen nooma suurtagelin inaan goobiyo tagno sanafate si guudaan aan ula hadalnay khiyaarta iyagoo aan nidaacaddii dood qabtana ha timaado. Qoladii kalena alla waxay aanri oo qaarad xataa laga waxay degmada aadiga oo kasoo la dhexay degmada aadiga oo markaa xarunta aheeda laga waxay oo ay soo diyaar garoobeen oo ay qaarkood yimaadeen cimadan guud iska dhacday oo diina dagaalka oo Xasan Sheekh u abaabulay kadibna maba joogsanba waa lasii hurinay maalin maalin ka dambeysa waa lasii hurinay ilaaqa saraa caaw hadda ay joogteen tuulay la baabiyo dad badan oo meesha ku baaba qaarkood haday maqanyihiin sidaa waxay waye. Fursadan adoo ka faa'iideysanaya maxaad hadda kula leedahay in qabaa'ilada halkaa ku dagaalamaya fariintaad u diraysaan maxay tahay? Waxaan leeyahay dad la dilo waa ka badan yahay umad dirisa iyo umad muslim waa ka badan yahay. Haddii qoryo ay afaysan yihiin Xasan Sheekh uu qoreydiin diibay ama isagaa la qoreydiin diibtay waxaan leenahay anaa waraqanki ah qoryaha na soo qaad hadalkii aan furmaa dagaalka oo diinka ilaahay lagu difaacayo cid walbaahi diinta lagama iyada diinta lagu nikaaxiyey iyadana waa ku nikaaxsatay walaaldeeduna way ku nooshahay walaaldeed uu ku dukada uu soonka waa maaragtay waa ku soda xas hadday noqoto waa u xajiya zakada waa ku bixiya maaragtay sheeg oo maanta marka jihaadkii uga qaybgeli waayo waa doqonimo waxaan leeyahay marka waxba yaan la isku kiin jeedinin haddii adinka la isku kiin jeediyo labadiinna aada isbaabisin idinkoo qowmiyad dirisa ah isku af ah iskuna diin ah dhaqan ahaanna wadaago hal beel ka soo jeeda oo abgaad la yidhaahdo dhibaatada waxay noqonaysaa beri ka maalin meesha iska kacayeen in ama etoobiya lasoo dejiyo ama baarki lasoo dejiyo allah waxba idinkama maqna dhulkaanu ilaahay asagaa iska leh asagaa abuuray asagaana yani noo sheegay inuu dhaxlayo oo asagu u harayo cid walbay ka dhimanaysaa dhulaan maanta ku dagaalamaya waa been lasoo dhoodhoobay waa isku dura qabiyey waa isku dura laba walaaloo la iskorkeen waxaan leenaha dhulku meeshau ku haraya ciddii iska kay dilduu kala iga kaa daranow warbaanta waxay joogtaa iska kay dilduu kala iga kaa darane cidda caqli leh oo ilaahay u waafajiyo waxaan leenaha iska kay dilduu kala iga kaa daran ha tiraahdo ha joojiso dagaalka ha la joojiyo dagaalka ilaahay dartii ha loo joojiyo walaalo leeya ha loo joojiyo in kutubka ilaahay idinka dhexeeya ha loo joojiyo ha la iska kaa dilo dad kalaa kaaga daran ethoobiya kaaga daran uganda iyo burundiya kaaga daran maraykana kaaga daran turkiya kaaga daran cumalada hadda u adeegaysa oo ama qabiil ahaan kula dhalatay ama beelaha kaloo diriskaaga ah ee maanta u adeegaysa hoos isaga kiin shuqaynaysa kaaga daran waxaan idin leenahay ilaahay looga baqo ha laga bixiyo qoraga xabadda dad walaalaatiin wadahadala idin furan kitaab qur-aana yaalla xukun ilaahay yaalla ciddii dhulka dabad u qabtaahay ha dhigata meel dacwad ha furato meelaa jirta akheerta waxaan leenahay ha nala soo xiriiraa dadka dhulka hadday isku heertaan cid walba wixii ay tabanaysa nala soo xiriiraano hadda kor way ogyihiin cabdalla caroole iyo ciri alkofiran isugu keenay waa u kala qaadnay megii dadkii dhintay hantidii baxday wixiiana waa u kala qaadnay ilaahay fadligiisay ku noqotay walaayada islaamka u goobjoogneed xarakatul mujaahidiina yani amarkaa bixisay annaguna waan furinay ilaahay waa ka markaati ahay waa loo kala saxiixay waa lagu kala degay shaqsi waa dhacayaa inuu khaad galo oo qof xugaysta laga qabaa-iladii isu duurayay barnaamijkoodi waa demay maantana waxaan leenahay xukunka diinka islaamka ma tegin kutubka ilaahay waa yaalla ha loo soo dacwo tago ha la joojiyo dagaalka cid walba cidda kale waxa ay ka qabto xigale hoostiisa ha kento asagaasaa dadka ku kala qaaday intaasaan usoo jeedinaya maamulka hirshabeelle iyo dowladdaba xubno u hadlay waxay ku baaqayaan dagaalka in laga joojiyo ma ka dhab baa ma u naxayaan dadka halkaa ku dagaalamaya sheegashadooda ka waran maya maya maya maya kale waxaan leeyahay haddii ay u naxayaan markhaatiyay leedahay goob weynay ahayday ummadda muslimiinta ahee deegaanada deegaan ka goob jooga saan anugu hadda maan joogin biyacadda ma joogo ummadda biyacadda la weydiin karaa gaari nooha gaari nooha ah oo sida rataas iyo qorya ah in biyacadda lagu qabtay oo weliba ciidanka murtadiinta meesha joogaahi ay arkeen nimankii u biday ayaa qof walba tiri aniga waa la ii soo dhiibay hirshima la ii soo dhiibtay ayaa maaragtay cad waa la weydiin karaa idaacadu way wareysan karaan dadka biyacado jooga dadka qabta hadda nool meesha lagu qabtaa cado waa biyacado dan ay ka leeyihiin hadla joojiyada ma jirto waa afka baarkiisa waay afka baarkiisa furiyaha dusheeda say saas maaragtay ugu tirata camal waay afka kama imaan dhexdiisa kama imaan qalbigeena kuma xira ujeedadu waa ha si huru waay ninka u keenay risaas keenay ee lixdan qoray dhiibay maaragtay tignikadii ritay cadaan kasoo tagtay ee ka dagaal gashay tuulooyinkii ku yiila raagaxelo agtiisa iyo galbeedkiisa ku yiilay walaalow gacaliya wax dana oo uu ka leeyahy dadka tina yeshiya ma jirto waa sii hurin iyo maaragtay afka baarkiisaan leeyahay ugu dambeyntii nabadoona dagaaladan waa ay soo noqnoqdaan weliba shabeellaha dhex marar badan waa ay dhaceen meelo kala duwanna waa ay ka dhaceen waxgaradka iyo culimaudiinka gobolka iyo dadka dheergaradka ah ee beelaha kasoo jeeda dagaalamaya iyagu si gaar ah maxaa la gudboono aad u soo jeedinaysaa? Waxaan u soo jeedinayaa ummadda muslimiinta waxgaraadkeeda, culimaadiinkeeda, barbaarweynaheeda, inta nabadda jecel. Waxaan u soo jeedinayaa dagaal kuma dhasho, wuu ku dhintaa. Diinna maahan in qof la dilo. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayh walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiiman. Ilaahay waa sheegay qur-aankiisa ku sheegay ciddii wax disha waxay mudan tahay iyo meesha ay tegayso. Midda ugu weyne lacanada ilaahay ku dhacayso waaye diiggaasay daadisay. Diiggana waxaa lagu daadi karo qur-aanka sheegaya waa cad yahay. Ninkii inuu qof dilo waa loo dili karaa, yacni uu noqdo jamaacad uu ka baxo, jamaacadda islaamka uu ka baxo na waa loo dili karaa. Inuu yacni zaahir soo guursado uu noqdona waa loo dili karaa. Saddexaas aan u qoreyna waxay kasoo hira qabaa'ila loo dila iyo nin aan la aqoonina lagu dila iyo nin qabiil ka tirsanaa wuxuu hadlayaa dad loo baabiina caqli maaha, diinna maaha, caqliguna ma soo hira. Waxaan leenahay marka akhyaarta iyo waxgaradka iyo culimaadiinka waxaan leenahay ha loo istaago arrinkaas. Arrinkaas fitno soo wadaa, fitnaduna ma waxay noqonaysaa mid aan ku koobnayn cidda wax sameynaysay noqonaysa. Berri waxay camimi doontaa ummadda deegaankay, camimi doontaa. Mana baaqanayo dulmiga yacni qofka muslimka ah loo geysanayo ma baaqanayo. Haddii qabiil dulmi geysana ma baaqanayo, qabiilka ma baaqanayo. Haddii shaqsi dulmi u geysana ma baaqanayo. Beryaha uu ka maqan yahana waa godob u taala, ilaahay waa ka argeynaya, wayna dhici doontaa, waa la arkaya. Alla marka inta aan cuqubi meesha ka dhicin akhyaarta guud ahaan u istaaga qabiilka wax dulminayo ka joogo akhyaartaada kaa celiso, culimadiinkaaga kaa celiso. Waxaan lana xulumay culimaudiinay idinkaa qabiilka ka dhaartay qabiilka hadduu wax dulminaya ka celiya akhyaari. Waxaan lenahay qabiilka idinka ka dhaartay hadduu wax dulminaya ka celiya. Waxaan leenahay marka guud ahaan qabiilka haddii laga soo gudbona qabaa'ilada kale ku meersan, waxaan leenahay dulunku hadduu shaqsigan ka gudbo, qabaa'ilka hadduu ka gudbo ee aad ku fiirsatay imaamadu wax dulminaya, imaamadu wax dilayaan kuma koobnaan doono ee kufirsiga ku fiirsatayna idinkana waajib idinku dulfuda doona idinkana caraalaydu ku dhici doontaan leh marka ha loo istaagaan leha. Adargacali nabadoon cabdullaahi cali caraayo oo u waramayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuu kaasi ahaa. Sidoo kale culummada diinta islaamka ayaa iyaguna waxa ay soo jeediyeen in la joojiyo dagaalada. Caawo idaacadda alfurqaan waxaa u waramay sheekh cali katiin oo kamid ah culimada diinta islaamka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درين كنا كو آدن دقال كاس قبائل كذا كمسلمين تأسلين أيه وضمير تيرانيا لوير انت آدح لغح ماذا بانتو إلهي سبحانه وتعالى جهاد وما سنو ليي ذاتك مسلمين تها قالا إلا الدقال ميان ماشي أي قالا ذاكو بحلها ينحوله ذي مالكو ذي دي قوذا ina iyaga islaayaan waa nasiib dar runtii. Hogaaladii dhex joogto dhulka ay gumaysanayso, sharciyada Ilaahay la dagaalamayso, muslimiinta ay isku dirayaan in maanta amarkii gaalada ay qaataan oo gaalada ay adeecaan oo iyaga islaayaan, waxii gaaladu rabtay ku farxaysa weeye. Arinta aad baan uga xunnahay, waxaan ugu baaqaynaa, baaq guud u jeedinaynaa dadka muslimiinta, Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan dadka muslimiinta inay isdagaalaan xaaraam weeye. Alqaatilu almaqtulu fi nnaar, kala dilay kala dilaba naar bay gelayaan. Qof mu'mina in xaq darro lagu dilaana waa dambi kabiiraha aad u weyn. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay man yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiima. Marka afar arrimood oo waaweyn baa meesha lagu sheegay. Qof mu'mina kas cad u dila, maanta wax isku dilaya ma yaqaana, bal raaga ceelle iyo meesha la yiraahdo waxa weeyaan cadale maxaa yeela la isaga dilaya. Dad muslimiinaa degan oo dad muslimiin dhulay leeyihiin gaalaa qabsatay, marka in waxa weeyaan ay iyaga isku dilaan gaaladiina dukulshooda isaga nabad gasho waa nasiib darra wey. Marka waa cadowgaa waxaa fadhiya meelaha idiin dhadhow ayaga la dagaalama, idinkuna iswalaashada dad ina muminuuna ikho dadka muslimiinta waa walaalow. Marka waalihiina isdilaan ma ahan, waa nasiib darro, waana wax cadow ku farxaya kana faa'iideysanaya. Hubkan ayaga isugu dhiibaya, yacni baabuurta isku shidaalinaya, rasaasta siinaya, isku qaribaya. Marka waxaan leenahay cadowgaas Ilaahay ha yeelinina waxa idin wadaan, hana adeecinina. Ilaahay ka cabsada, dadka caqliga waa inay shaqeeyaan, odayaasha waa inay kacaan, dadka waa in la dhexgalo, dadka muslimiinta la heshiisiiyo oo la isku dirayo, loona jiheeyo meesha dagaalku u yahay. Dagaalku meel buu ka socdaa oo xaq ah, oo qofkii waxa weeyaan wax ku gaaraan oo maartay khayri ajir u helayo, kii ku tagaana uu shahaado helayo, ajir dambi dhaaf laga helayo. Marka waxa wixii waahri jaahiliyadii laga soo gudbay iyo wixii maartay muslimiinta iyo mujaahidiintu ay islaaxiyeen in dib loo furfuro ma ahan maantay, cadow waa in la wada jeestaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee isdagaalaya dhiigga iska daadinaya ilaahayna ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala, caqligoodana u shaqeeyo, dadka waxgaradkana ay kacaan, ganacsatada, odayaasha, culimada oo qabaa'ilka ka dhalatay ay dhex galaan, hawshaan la islaaxiyo, meesha dadku ay dagaalka xaqaan loo jiheeyo. Sidaasaan ugu baaqaynaa, jazaakallah. Waya shacli, maxaa u sabab ah markasta in dagaalo ay ka dhacaan meelaha ay joogaan shisheeyaha iyo la jiriyaashooda iyo meelaha mujaahidiinta ay kasoo baxaan, in dib dadkii ay u dagaalamaan oo walaaltinimadii ay iloobaan oo iyaga isku jeestaan? waxaa u sababa hadee nimankan waa mufsiduuna fi lard, dhulkii la islaaxiyey. walaa tufsidu lard bacda islaaxiha, dhulkii la islaaxiyey, dadkii la walaaleeyey inay dib u furfuraan, ila cadowgaaba arintiis wax dadka inuu qaybiyo isku diro fursadu ka dhiganaya. ummaddu hadday midaysan tahay hal meel u wada jeedo, yacni cadowga ma iska celinayaan, waa kasoo horjeesanayaan. marka iyaga shaqadoodaba waxay tahay horena iyaga arintan u sameeyey, dadkan xuduuda u kala sameeyey, ilaa talyaanigii, ilaa ingiriiskii, ilaa haddeer, ilaa xabashida, ilaa hadda kuwa caalamka jooga gaalada, dadka inay qaybiyaan oo qoys qoys isugu diraan oo shacab shacab isugu diraan oo xuduuda u kala sameeyan muslimiinta oo la isku mashquuliyo, waaba shaqadii gaalada khudada ay qaateen. marka meeshii ay tagaanba wixii ay mujaahidiintu islaaxiyeen, dadka muslimiinta islaaxiyeen, qabaailkii boqolaalka sana isdeen la islaaxiyey, ayay dib usoo faagayna caraatulje, waa dhaqankii yuhuudda wey. waxaad ogtaa markii nabigu sal alla lay slam magaalada madiine u imaanayay, aws iyo khadrajas dagaal boqol sana wax ka badan isdagaalayeen, way islaynayeen. markuu tagnaba waa islaaxiyey, waa walaaleeyey. kadib waa waxay isku dayeen yuhuuddu in carad soo macnaha waxyaalo qalado jaahiliyadii jiray iyo gabayo ay isku diraan ay ka shaqaynayeen. oo nabigu dhex taagnaa wali bidacwa ljahiliyati waana bayna adhurikum, oo nabi ka dhexdhexaadinay. marka yuhuuddaasa dhaqanka dhanba ka dambe, iyagana yuhuudda kamar qaadanayaan. waxaa meesha ciidanka socda artan waa yuhuudda ku xiran yihiin, oo iyaga dhaqaalahaasi iyo meesha keensada ay u shaqaynayaan. marka dhaqankii yuhuudda ayay nimankani fulinayaan, oo ah meel kastoo tagaanba dadka jooga inay isku diraan. qoryo isugu baraabay ka dhacaysay, halkaanay ka dhacaysay, meel kastoo tagaanba saas ifsaad fi lardi, ummad in la laayo, dadka la isku diro, qoryaha la isugu dhiibo, meel kasta wax baladi baadiyo la isku diro, dhaqaa lagu bixiyo, siyaasad ahaan loo galo, layra maaratay maamulkana ka tirsantay kuwaana ka tirsan, saa la isugu dhex qaybiyo, ummadda in la baabi'iyo, dunyo aakhiraba loo diido, si dadku ay koox yar ay u hogaansato, ay adeecay uga soo baxdo. intaasay rabaan. ugu dambeyntii shicali, in dadku iyo qabaailadu inta badan waxay ku dagaalamaan dhul, xilli soomaaliya aad og tahay dhul baaxad leh in allah subxana wa tacaala uu ku manaystay, meelo badanna shisheeyuhu ay haystaan oo ay dhibaato ka wadaan. miyaysan habooneen in intii dhul ay ku dagaalami lahaayeen in shisheeyaha ay iska dulqaadaan oo dhulka kale baaxadda leh ay ka faa'iidaystaan? runtii waa nasiib darro dhul lagu dagaalamo, khaasatan soomaaliya haddii la joogo dhul waasaco, waxaa laga yaa boqol kilomitr inaad socoto wax degan baad arkaynin, haddaan leeyahy meeshan qabaa'il isku haysta oo xuduud u kala qodanta, waxaan yacni baahi ma jirto dhul isku dagaalo. dhulku waa waasac, ummaddana waa deeqaa, waa dhul barwaaqo ah, meel kasta waxaa la daaqsan karaa. meel hadda markii walaayadka la joogo dadka wada degan dhulkiin waa deeqa, qolo kasta waxa midka geda jooga wuxuu soo aadaa jubooyinka, midka jubooyinka gedu aadaa, midka hiiraan jooga meeshan aadaa, saas isku dhex maraya ummaddii, daaqiyaa waasac noqday, meel kastaa la iska dayi karaa, dhibaato ma jirto, dhulku waa ku filan yahay. laakiin waxaan waa khuda gaala ay wado dhulkii in loo kala xaxadeeyey. meeshan talyaaniya waa meesha xad kasa la yidhaahdo, qabiil qabiil la isugu diray, barnaamijkii lasoo noolaynaayo. marka waxaan leenaa waa nasiib darro maanta in dhiig loo daadiyo baahi aan jirin, iyadoo dhiigga baahida loo daadin ay taagan tahay. dhulkiiba gaalaa xirya ka samaysatay, beerihii muslimiinta degtay, meel kasta waxay dhibaato ka wada, in gaaladan layska qaado dhulka ayaa la rabay, dhulka laga kacsado. intii waxa weeyaan marka in intii isku qabsado baadi meeshan bagar baraaka qodanay, meeshan daaq ay noqonaysa, dhul iska waasac, meel kasta la dayi karo, ummadda ku wada filanba. yacni waa nasiib darro maanta in dhul iyo barnaamijkiis dhiigii loo daadiyo muslimiin loo laayo. dadka cuqulo iyo culamaa udiin bay leeyihiin qabaa'ilada dagaalamaya. ugu dambeyntii maxaad ku leedahay? waxaan ugu baaqaynaa cuqulada iyo hogaamiyaasha odayaasha qabaa'ilka ee waxgaradka ah iyo culamaa udiinka iyo dadka caqliga leh dheergaradka ah inay kacaan oo hawsha nuuca ay kamanaa ka kacaan oo arintan ay ka dhiidhiyaan oo dadka muslimiinta dhiiggooda bilaashu ku daadanay, wax ku daadan lama garan, waa dariiqi tareenka jahanamo oo maanta kulligood waxa waa day islaayaan jahanamo ku aruuraya. arintaas inay ka hortagaanoo dadkaas ay ku badbaadi lahaayeen shareecada sheegtay, sharciga ilaahay lagu kala dhexdhexaadiyo, ummadda lagu kala nabadgeliyo dhiiggooda, دريس كي حقوق سكولين دك سومالي كل واحد دريس وانا قرابة مره قفك مسلم كدريس كيس إنه دبعته أوجي استح واحد وين قفك قرابة ديس إنه دليل دك هذا وضد سكول قيس مش سكولين أيه وكل وضد قرابة روح علينا أرنت عليها لو قعب سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين هلو استعبو دك أرنت أستعجل أجر وين بيلين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما دك دقالهم يلاحق لكم بحناية قبائل لكم بحناية نحن دقاله أنتوا هانتبه يا استان قرعة ستة كم إذا ما أنت نك دقاله سكوب بحية قبائل كأنك كلا دتشيو أجر وين بيلين وحوين بلاك تكليه مركو حال إصلاح بين الناس هلو استعجل عبادة وين أجر نوادك هلا إنسان ده كنا لوك بتبادل إنسان إن شاء الله تعالى. كسوح وها شيق على كتير نو كمده علم هذا الدين تسلم ك. تقالد أنا أيك السؤال يحل ما ملك عدل لا دولة فدرالك أو شيء. إن ملك دولة فدرالك أيه سطوع شد الله ده أو يهاي. مد أن ندعم كجرين سقو سيجار وهذا لي. تقال بلد يده راجع على أي عدل أحدود كسوع سبون هذا. وكان مختار عدل أو كمده ما ملك عدل لا دولة فدرالك. aad baan maasantaa runtii aad baan uga xunnahay runtii in dagaaladaasu ay noqdaan kuwo mar walba soo noqnoqda kuna bata dhagaha shacabka soomaaliyeed ee si qaasa dadka kasoo jeeda deegaanadaas waa wax runtii aad iyo aad looga yaqiiqo oo aanan fiicnayn bulshada dhexdeeda diinta islaamka haddee noqon lahayd dhaqanka haddee noqon lahayd runtii wax aad iyo aad looga xun yahay oo ummadda dhan ay mar walba maqlaan dhagahoodu ay ku soo dhacdaan ay aad u libsanayaan waayo waxaana marka baaqayn rabaa inaan waa wax aan macno badan lahayn oo aana qabiil iyo beelo wax kala tirsanayo haddii noqon lahayd dad isdilay oo la kala maartay argoosanayo ama dad deegaana isku haysto wax noocaas ah runtii ee sarka ku hayaan hase ahaatee ujeedada iyo wax maartay dagaaladaas weyn oo aan la hadda fahmin oo wax looga qabal la'yahay ayaa waxa ku tilmaami karnaa inay tahay in dad deegaanka meesha dadka ku dagaalamayaan oo aanan haysanin wax adeeg dowladeed ah ama adeeg nidaam dowladeed oo dadka maaragtay ay haystaan si haddii dhibaato ay u dhacdo maaragtay loo kala dhexgalo gacantooda loo kala qabto ama nidaam sharciya oo ay ku kala baxaan oo cadaalad leh oo ay isticmaalaan marka waxaasoo dhan waxaa ugu wacan siyaasa xumo meesha ka jirto oo haba yaraatee wax damqasho ah oo aan dadkaas dhiigooda iyo maaragtay ciddigooda iyo umadnimadooda maanta ka dabqanaya aysan meesha joogin haddii noqon lahayd dowlad deegaan hoose haddii noqon lahayd dowlad state level haddii noqon lahayd dowlad dhexe oo federaala haba yaraatee wax maanta aan u aragno inay deegaankaasi ama xanuun ku hayso ama ay muhiim u tahay oo meeshaasi maanta ka jiraa ma jiro mar walbaba dadku wada reemiyi ah oo daaq iyo dhul iyo maaragtay xoolo iyo intaba maaragtay ka dhexeeyo waa dad aan nidaam dowladeed haysanin oo nidaamka dowliga markaan ku leeyahayna waxaan ula jeedaa wax maamula oo meesha maaragtay maamul la shii karo la tilmaami karo wax ka qabta arrimahooda haddii noqon lahayd xagga dowladnimada iyo haddii noqon lahayd xagga adeega bulshadaba ma haystaan way u caddahay in dadka deegaanka mar walba ugu dagaalka badan ay laga soo sheegay tahay deegaanka shabeellada dhexe qaarsan deegaankaas cadale marka waxaa keenayso inuu noqoto marka meesha wax maamula oo saameyn leh ama shaqaynaya oo ka jira ma jiro maamul magacyeel ah oo hir shabeelle ee hoostago oo runtii ama hirshabeelle guud ahaanba wax iska magac ah ayaa jira meesha wax ka sukeya intaas meesha kama jiraan taasaa ugu sababa meesha dadka degan waxay u baahan yihiin markasta haddii xitaa ay dhargarad yimaadaan ama aqoonyahan ama dad waxgarad bulshada ah ay wax ka qabtaan in arrintaasi fulinteeda ay mar walbaba gacanta ugu weyn lahaato cidda maamulka meesha ka ah oo ah maaragtay dowladda hirshabeelle oo hadda maanta iyada meesha ku magacaaban waana nasiib darro in dowladda hirshabeelle laftirkeeda ay dad ka mida maalin walba ay daba joogaan dadkaas deegaanka ay mashaariic ka dhigteen oo ay leeyihiin dib u heshiisiin aan u qabanaynaa iyo maanta dib u heshiisiin aan dhammaaneynin oo macnana aanan ku sugnaynin wax macnaha ay leedahay aysan jirin maanta lala daba joogo dadkii taa bedelkeeda halkii wax looga qaban lahaa haddii noqon lahayd baahida sharciyadeed haddii noqon lahayd baahida maamul haddii noqon lahayd wax kastoo adeeg bulsho ah meesha loo istaagi lahaa wax looga qabto maalin walba dadka waxaa lagu mashquuliyaa in la yidhaaho waa heshiisiinaynaa marka waa heshiisiinaynaa wax looga qaban karaa dhibaato ummad dhiiggooda kuwa ku daadanaya ma ahan waxaa nagu soo maqan qodobo kale waxaana ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallo maanta iyo xalay dhacay oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab laakiin markan مركز كفالودا دفاع أفريقيا يا شيغي إن كر وكو يميد ويرد حركة الشباب حل أتمس أي كبحيان قدها الدلك الصومالية وربحن مركز كو قريوحة سنجدين يوريهنا عبد السمد عبد الله وربحن إيدا بعضي مجلد منتدى هارمها دفاع أفريقيا مقعيدا لوصو قابيو اي دي افايا لو شيغين يا الشباب بليه لصودا في آد وكرديين ويرد أي كيسان يان قدها صومالية حل عيدمد شيشيها أتمس أي باللابين إني كبحان دلك مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود ayaa wuxuu ku dhawaaqay dagaal buuxo ka dhana hal shabaab laakiin waxa muuqanaysa in kooxda xaq jirka ah ay qaadeyso weerar culus oo beegsanaya ciidamada amaanka ayaa lagu yiri warbixinta ugu daabacay muntadaha arimaha difaaca ee Afrika sida uu sheegay website diiwaan geliya howlgalada military muntadahana uu soo xiganayo intii u dhaxeysay 27 May ilaa 28 June waxa xarakada mujaahidiinta al shabaab qaaday in ka badan 200 oo weerar kuwaasi oo dhaliyay dhimashada in ka badan 700 oo ruux weerarada ugu badan ee muntadaha diiwaan geliya ayaa waxay ka dhaceen gobolka Shabeelaha Hoose oo xuduud la leh magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaasi oo badankooda lagu beegsaday ciidamada midowga Afrika ee Atmis warbixintu waxay leedahay Atmis waxaa saaran in amniga Soomaaliya ay ku wareejiso ciidamada Soomaalida marka la gaaro 2024 howlgalku wuxuu dhamaadkii bishii Juun 2000 oo askari ka saaray dalka kuwaasi oo ka kala socday dalalka Burundi, Kenya, Djibouti iyo sidoo kale Uganda 3000 oo askari oo dheeraad ah ayaa lagu wadaa in dhamaadka September howlgalka Atmis ka saara Soomaaliya sida warbixintu sheegayso Maxmuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland ayaa soo xiganaysa warbixinta kaasoo sheegay in ciidamada dawladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku adkaan doonto inay sugaan amniga deegaanada ay ka baxaan ciidamada shisheeyaha waxaana muntadaha arimaha difaaca ee Afrika uu leeyahay koror xoogan ayaa ku yimid weerarada Al-Shabaab tan iyo bishii Maars halkaas halis ayaa ka soo socota cadawgu wuxuu isku day doonaa inuu ka faa'iideysto bixitaanka ciidamada Atmis dadka la shaqeeya ciidamada amaanka iyo kuwa Atmis ee jooga deegaanada ay faaruujiyeen waxay la kulmi doonaan weerar argudasho ah ayuu yiri Maxmuud Sayid Aadan oo la hadlayay idaacadda Mareykanka warbixinta muntadahana ay soo xiganeyso bishii May Al-Shabaab ayaa weeraray saldhig hooy u ahaa ciidamada Atmis qaybtooda Uganda bishii May Al-Shabaab ayaa weeraray saldhig hooy u ahaa ciidamada Atmis qaybtooda Uganda kuwaasi oo deganaa magaalada Buulamareer oo qiyaasii 120 km ka fog magaalada caasimadda ah ee Muqdisho howlgalkaas wuxuu Uganda qiratay in looga dilay 4 askari xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna waxay xaqiijisay in halkaasii ku dishay ku dhawaad 200 askari waxay sidoo kale warbixintu soo qaadanaysaa weerar bishii July ka dhacay deegaanka Gariilaya way banaayeen ciidamada Kenya ciidamada Soomaalida ee halkaas joogay ayuu muntaduhu sheegay inay cagaha wax ka dayeen markii ay soo weerareen dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inkastoo xarakada Al-Shabaab ay gudaha Soomaaliya kaga jirto dagaal culus oo ka dhanaa ciidamada Atmis iyo kuwa dawladda federaalka haddana muntadaha arimaha difaaca ee Afrika wuxuu tilmaamayaa إن الشباب أي ويرر هر له كسي فولين يان قده دلك كينيا ودرس لأه صوماليا سيديد سرقال لو كتير سن بوليس كينيا أي كود دلين ميل أدو حدود صوماليا يسيدو كاللولك ينفدي كد مركي أي قرحكو بربوريين غاريك أي سارنايين لابطو دبات كهرنا الشباب شنقفود أي كود دلين لامو إيهو قوبي قريا أي ددقنايين أي لاده أي وربحين تان عصوب كينيا أي غاندو كليا ما هدولو ده أي عيدمدو دلوك والميان ويرر علوس أوغي متحق حركة مجاهدين تال شباب إن عيدمد إيتوبيا أيغونا لك والميان ويرر خسارة دلية أوغي متنك حركة دال شباب وحي وربحين تتصال أسو قادتي عمليات كي ووناء لغو قاضي صلق عيدمد إيتوبيا مغالة الدولو هالكاسيو لغد دلي بقول سدحي لباتن أسكري سيدا لغو شاقي ورساحان فديد كسو بحي مكتب كورفافين تايا حركة مجاهدين تالي شباب أد بادو ما سنتهي عبد السمد عبد الله لنكا كلمة ملك جوبلان ايا سي أدك وقدقاي بحيطان كعيدان كأتمس يغو شاقي إن الشباب اي لو ريقايان غوبها اي كبحان عيدا مدى شاشيها وزير كأمنقا ملك جوبلان يوسف حسين عثمان رومال ايا قيلة لان حوغن كموجيي dhimista ciidanka Atmis gaar ahaan kuwa Kenya iyo Ethiopia ee fariisimayaasha ku leh qayb ka mid ah gobolada Jubada Hoose iyo Gedo Dhuumaal ayaa hadalkan ka sheegay Doolow oo ka tirsan gobolka Gedo halkaas oo la sheegay in ay isku fahmi waayeen iyaga iyo saraakiil ka tirsan xabashida Ethiopia ee Soomaaliya muddo ka badan dhowr iyo toban sano waxaa ku sugnaa ciidamo ee barakala duwan ilaalin hayay oo ka tirsanaa midowga Afrika ka tirsanaa ee waxa la ciidamadii waa la dhimaya waxaan aad uga digeynaa ayada oo aan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay u diyaar garoobin in goobaha ciidamadaas ay joogan si sahlan looga saaro sababtu waxa weeyo ciidan sidiisa markii meel laga saarayo waa in loo helo ciidankii bedeli lahaa oo meeshaas la wareegi lahaa in loo helo waa laakiin ayadoon ciidan meesha loo haynin meel heblaha laga baxo haddii meel heblo 10 sanad waardiyeenaysay oo maxaan ku raadaa shacabiga Soomaaliyeed dhigooda ay ku daadanayeen oo ciidamada Soomaaliyeed lagu leenayay oo kuwa midowga Afrika lagu leenayay haddaan marka ka saarta ayadoo loo diyaar garoobin maxaad faa'iiday maxaad meesha u joogtay maantay aan idin la hadlayo maxaa ka taagan Grilley Grilley baa laga baxay ciidanka midowga Afrika ka baxay maxaa maanta ka taagan maxaa laga faa'iiday marka waxa laga faa'iiday maxay tahay waxaan arintaas cod dheer ku oranayaa dawladdeena Soomaaliyeed ee federaalka ah in arintaas aan ciidamada midowga Afrika aysan ka bixin goobaha gacanta ay ku hayaan ayada oo aan loo diyaar garoobin oo dawladda Soomaaliyeed aan u diyaar garoobin oo ciidanka bedeli lahaa aan meesha la geynin oo difaaciyadii aan la sugin in aan la dhihin waqtigii baa dhamaaday hal laga baxo haddii waqtigii dhamaaye ciidankina meesha ka baxay waxaan ka hadlayaa gobolka Gedo gobolka Gedo maantay dawladda aan saaxiibka nahay oo Itoobiya waxay ku sugan tahay lix goobood oo ka mid ah Doolow, Luuq, Yurkud, Garbaharey, Buurdhuubo iyo Baardheere. Hal goob hadday ka baxdo maanta oo ciidamada Itoobiya hal goob ay ka baxaan, hal saac ka bacdi khawaarij baa soo galayso. Ayadoon marka loo diyaar garoobin arintaas, ayadoon dawladda Soomaaliyeed maxaan ku idhaahdaa arintaa u diyaar garoobin. Hal laga saaro, hal laga saaro, milheblaha laga saaro, midda Grilley ka dhacday mid ka daran baa ka dhacayso. Marka ay ka baxaan ciidamada ay dugsanayaan maxaa ka dhalan karo sidaa daraadeed dawladdeena sharaf talo Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in arintaas dib looga noqdo loo diyaar garoobo marka loo diyaar garoobo ka bacdina maxaan ku jiraahdaa ay noqoto ka bixitaanka iyo la wareegida meesha laga baxay ciidanka la wareegi lahaa ciidamada midowga Afrika oo maxaan ku jiraahdaa Soomaaliya joog oo inta dhigooda ku daadanayay maanta hadday ka baxaan meel ay 20 sano hayeen ama 15 sano ay hayeen waxa weeye waxay u loogeen cadawgii ay shalay ugu soo gurmadeen ayay u loogeen UN-ka ama wadamada deeq bixiyasha oo ciidamada midowga Afrika mushaarka yar ka siiyo mushaar yar ha ku doorsanina inaad cayilisaan oo dadkanaga shilimaad yar way is dhameen ciidanka hal la dhimo waxa ka muhiimsan hal qof ay disho ayaa ka muhiimsan marka saad daraaddeed guud ahaan markaan isku soo duubo waxaan ku soo gabagabeynayaa ayada oon loo diyaar garoobin ciidankii bedeli lahaa meeshaas oo taya iyo tiraba isku filan in aan lagu degdegin in la yidhaahdo meel heblo ha ka baxeeno ciidanka midowga Afrika maantay waxaa tusaale noogu filan meeshii ay ka guureen oo Grilley waxa ka taagan waxaad buuq is waxan ayaa hariyay baarlamaanka Puntland xilli uu jiro qorshe la doonayo in mooshinka furista dastuurka lagu dhameeyo meel ka baxsan garowe kal fadhiga golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta waxa ka taagnaa sawxan iyo buuq kadib markii dhowr xilliban ay soo jeediyeen in golaha laga raro magaalada garowe ee fariisinka u ah maamulka Puntland xilibanada ku dhow saciidani oo kala ah Axmed Daad Daashane Sharma Arke Cabdirashiid Afgaduud iyo Cali Cabdi Waaxid ayaa soo jeediyay in golaha baarlamaanka loo raro magaalada Qardho sababo ku aadan xisadaha amni darro awgeed ee ka jira magaalada Garowe hase yeeshee waxaa arrinkaasi dood kulul kala hortagay mid ka mid ah xilibanada laga soo doorto gobolka Nugaal taasoo buuq ka dhaxdhalisay kulankii maanta iyadoo markaasi kadibna gudoonka baarlamaanka Puntland uu sheegay in dooda amniga caasimadda ay mar kale ka doodayaan oo aysan maanta furmayn shalay ayay ahayd markii saraakiil mucaaradku ah maamulka Puntland ay soo bandhigeen dhowr tus military oo ay sameynayeen maleeshiya tababar loo soo gabagabeeyey كواس او قيب كان قنية عيد مدى كسهور جيدا مامولك سعيد عبد الله الدني هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي عيد ما كنت سنحركة المجاهدين تقال الشباب ايا سعادية لسوء رافي والرؤيه والقلق ورشي سنكفوريي غوبلة بنادر شرع الله غوصي هيران يا جارسة دقال أول حي عيد مدى مجاهدين تيا سكرت الدولة ده أي جلين كي دم بقى مانتا أحقو كان عيد ولاية كدق مدى هلجن أي ولاية هيران دقال كمانتا أي كسب بقى مي حل عيد مدى مجاهدين تحلي دقال علوس أي كوقادين صار لقى عيد مدى هرش من لا يكون يهين دق مدى بلبرت أي ولاية هيران سيدوك له عيد ما كتسن حركة المجاهدين تعال الشباب أي حلي دقال علوس كوقادي فريسين كعيد مدى الدولة ده أي زجو إسكا على شبيها دولة كمقدشة isla banaadir waxay xalay mujaahidiinta dagaalku qaadeen saldhig kale oo ciidamada dawladda ay ka sameysteen xaafada al-Nasir 3 ee deegaanka Ceelasha Biyaha ee dowladka Muqdisho shabeelaha oo sidan eegno ciidamada mujaahidiinta al-Shabaab waxay xalay weerareen fariisimaha ciidamada dawladda ee xaafadaha Mukayga iyo Haanta dheer ee degmada Afgooye isla shabeelaha oo sawxay ciidamada mujaahidiinta shalay weerareen isbarada ciidamada dawladda ee deegaanka Taxsiile oo ah deegaan u dhaxeeya degmooyinka Afgooye iyo Walaweyn dhimashada wala ba askari وحين الشباب كوجبت كلا تجين لما قري وأكيف ودي سبعة هي سد حموش سد وكلا عيد من المجاهدين توحى أي حال يدقال عروس كو قادين صار بدي جان كأربع وكل يهين أسكرت الدولة ده لما نهي الفافين كو أدن خسارة الدقال ك جارسة وحق اللي هي ليا الدقال كودي بشان كل أفر بولا فرتن إيشان تهجرجة عيد من المجاهدين تأي كو قادين كنترول أي كو سكنايين عيد ما الصومالي أو أي أساس تي دولة كينيا bartala weeraray ayaa ku taala deegaanka baquur oo ka tirsan gobolka Garissa ee ku jira gacanta gumaystaha dawladda Kenya dagaalkaasi waxa lagu dilay hal askari hadani ilahi baid al-ama lidinin azimin huwa as-sami lidinin azimin huwa as-sami gudahan caawo intaas ayaan ku soo afmiiraya barnaamijka لمانتينا بوحان إذن لأنها سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم